kaymışsın, alsam seni ölüme. Baksam çalaymışsın. Kemençe metal mi sonda derdimi bilir misin? Haydi gidelim desem, benimle gelir misin? Haydi gidelim desem, benimle gelir misin? Sesimi sonda peri misin, cin misin? Kemençe sesimi sonda peri misin, cin misin? Çok bakaysın bağa, beni yiyeceksin. Çok bakaysın bağa, beni yiyeceksin. Çubuk olsak da kemençeme yayılsak, kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yayılsak, sarsak birbirimizi, bir sene uyanmasak, sarsak birbirimizi, bir sene uyanmasak, sarsak birbirimizi, bir sene uyanmasak, sarsak birbirimizi, bir sene uyanmasak.